Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen und die Wahrheit, die im Verborgen liegt. Für alle hier, die die ungesagten Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Det var Marit Larsen det som, ja, vi ikke siden startet radioresepsjonen i dag, men hun var I hvert fall en god nummer to. Marit Larsen med Only a Fool, og hjertelig velkommen, kjære lyttere der ute over hele Norges land. Vi startet I dag med den tyske låten Für alle, som vi jo pleier å gjøre I dag med originalversjonen av den tyske gruppa Wind. Og når du fortsetter med Hei! Hei! Ja. Hei! Ja. Så tenker jeg, da vi det komplette naziprogrammet på NRK P3. Ja, men nazistene, også rent estetisk, ja. Synes jeg de fikk til mye bra. Mm. Du ikke enig? Jo, estetisk. Ja, men de var flinke med bygninger og... Arkitekturen jo påklagelig, hvis man liker den type nazi-stil. Ja, det må, hvis jeg kan være helt frank med dere nå, så må jeg si jeg liker den nazi-arkitekturen. Liker jeg veldig, veldig godt. Jeg synes rasepolitikken fryktelig kontroversiell, men ja, arkitekturen kan det ikke være noe å utsette på. Nei, jeg liker ikke rasepolitikken til NSDAP, men jeg liker veldig godt arkitekturen. Albert Speer hadde jo også noen veldig gode ideer for Trondheim. Jeg trodde det skulle bli den nye hovedstaden I Norge, og der skulle det bli en fantastisk flotte nazi-bygninger. Ja. Velkommen, Bjørte Kjøstheim! Tusen takk. Velkommen, Tore Sagen. Takk for det. Og dette skal bli en flott... Steinar Sagen. Ja, takk for velkommen, det! Velkommen. Tusen takk. Hyggelig at jeg også blir nevnt og ikke glemt her I radioresepsjonen. Der jeg programleder og ansvarlig redaktør. Det skal du aldri være redd for, Steinar, at du skal bli glemt I radioresepsjonen. Du ser fresh ut I dag, Bjørte. Synes du det? Fikk føle meg ikke fresh I dag. Ja, hvis jeg ser fresh ut, så sier jeg tusen takk. Ikke noe særlig poser under øynene, eller? Nei. Nei? Kanskje fått nok søvn? Kanskje. Kanskje. Mm. Vært en god helg? Ja. Det skal vi komme tilbake til. Ok. Ja. Så flott ut. Men var det du som spurte? Ja, jeg var det som spurte. Ja. Jeg beklager det. Du har en veldig fresh, hipp, brungrønn P3T-skjorte. Skjorte, unnskyld. Jeg alltid litt sånn usikker på hvilke farger jeg har på klærne mine. Jeg stopper deg. Jeg var sikker på den var grønn, jeg. Jeg stopper deg. Men den altså brun. Stopper deg. Tore, du også ser upåklagelig ut. Ny hettegenser, Catalina-jakke. Ja, nei, det en munkejakke, en klassisk munkejakke. Unnskyld. Med glidelås. Ja, brun. Nei, grønn, men det. Den grønn. Bare for rettelse, hvis folk lurer på hva slags farge skjorta til Bjørte så det en oliven møter grå. Ja da. Hvis jeg har en straight grå skjorte av merke Arne Husvegg. Den grå denne gangen, ja. Men fint, vi I gang, jeg føler. Vi kan jo nå oss da på 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no, tenkte jeg bare skulle nevne det, for vi skal jo ha en spalte litt senere I sendingen også. Du, han krokodilledreperen som døde. Hva med han? Han gikk også I sånne skjorter som Arne Husvegg. Ja, han gjorde det. Ja. Mm, så det vi tre da I verden som bruker disse typer skjorter. Ja, men det fint. En lever fremdeles. Ja, den dekker liksom magen da, kan man si. Skjønner. Ja. Vi skal også ha bra eller dritt tradisjon, så du kan fortsatt, eller du kan begynne med å sende inn en tradisjon, så skal vi avgjøre om den bra eller dritt I løpet av sendingen. 1987 kodord resepsjon. Dette Hands og Raconteurs. Radioresepsjonen. The Raconteurs. Hands I radioresepsjonen på NRK P3, eller bare P3, fordi vi prøver å bryte litt ut av NRK nå. Gjør vi ikke det? Gjør vi det? Det var ikke jeg klar over. Det hadde jeg virkelig ikke hørt noe om. Ja, men jeg tror det. Jeg tror kanalsjefen, han vil at det... Altså, jeg liker ikke at vi skal være litt mer utenfor. Vi skal ikke være som en del av NRK. Vi skal liksom være... Petre skal være... Har han sagt dette til deg, eller? Han sagt det på et sånt møte som jeg hadde med han. Ja. Du kjempegod til å invitere Marius Lilli. Ja, det ganske likt. Ja. Jeg så glad, excited for å være på lufta I dag. Jeg sprudler over glede. Ja. Jeg excited glad I dag. Ship away, har jeg lyst til å si. Ja, fordi jeg så glad. Du glad, Bjørte? Ja, jeg er glad. Jeg var ikke så glad I sted, men nå I mye bedre humør. Du excited? Ja, jeg excited glad. Ship away? Ship away. Ja. Vet du hva? Jeg smiler hele tiden jeg snakker. Ser du det? Jeg gjør det. Jeg så glad. Jeg går ikke på sentralstimulerende heller. Jeg bare generelt glad på livet. Endorfiner og så videre. Har det skjedd noe spesielt? Det har skjedd mange ting som spesielt I mitt liv I løpet av helgen. Ja, når du lurer på det. Kan vi ikke starte med Steinar I dag? Vet du hva, så koselig. Ja, det okay. Vi begynner med meg I dag. Hva skjedde I løpet av de siste 24 timene, eller I løpet av helgen? Jo, det skal jeg fortelle. På lørdag kveld så satt jeg hjemme hos meg selv og så på Sopranos på DVD, som jeg gjør veldig mye om tiden om dagen. Ja, jeg gjør det. Og så plutselig så fikk jeg på meg pokker skinn og bein. Tror du, har jeg mistet lommeboka mi? Ja. Tenkte jeg. Og så leite jeg etter, fader Ulland, jeg finner ikke lommeboka mi, gitt. Den borte, jeg lette gjennom alle lommer og så videre og så videre. Og da tenkte jeg, det gjør man som man mistet, når man har mistet kortene sine, da. Visa kort og Mastercard og så videre. Var det også mange kort? Ikke mange kort, hva? Let's not get into that ship, ahoy. Ok. Men i hvert fall så ringte jeg rundt da til Visa, og sa, jeg har mistet kortet mitt, kan du sperre det, få nytt kort og så videre. Og gjorde det da med alle kortene mine, kanskje 4-5-6 stykker. Såpass mange kort? Ja. Og så tenkte jeg, jeg skal få lete et siste sted i brystlomma på flisjakka mi. Og tror du ikke jeg fant lommeboka og alle korta? Har du flisjakke? Har du flisjakke? Ja. Hvorfor går du ikke med flis på jobben da? Fordi flis ikke så trendy lenger. Flis varmt og nyttig. Ja, og det laget av gamle koleflasker. Er det det? Kan jeg fortelle? Men hver så fant jeg det, og det var jo jævla irriterende. For jeg fikk lyst til å slå meg selv og stange hele kroppen min inn i veggen. Men det gjorde jeg ikke da. Ja, men du kan jo slenge deg inn i veggen når du har flisjakken på. Det blir ikke så hardt da. Ja, men det blir litt for varmt. Jeg begynner å svette og bli klam på ryggen. Jeg skjønner. Så det litt av hva jeg opplevde i løpet av helgen. Vi kan jo fortsette med deg, lille Tore Mann. Det kan vi godt gjøre. Søndagen, altså hviledagen, den holdt jeg heldig, sånn som jeg pleier. Bra, satt i sofaen? Jeg satt i sofaen, jeg satte meg ned. Satte meg ned når søndagen begynte, og så reiste jeg meg opp når søndagen var over. På lørdag så var jeg i bursdagsfeiringen til en venn av meg. Du tar det ukronologisk nå, merker jeg. Ja, eller akronologisk, som jeg liker å kalle det. I'm sorry. Det var det jeg hadde gjort i løpet av helgen. Du var på fest på lørdag? Ja, riktig. Kjempegøy. Da det en mann igjen, og han heter Bjarte Paul, og han liten og gammel og snart død. Men hva skjedde i løpet av helgen? Du glad for å leve? Ja, jeg glad for å leve fremdeles. Mm. I helgen hadde jeg besøk av en kamerat fra Bergen. Oi, kamerater i Bergen, gitt. Ja, kamerater i Bergen. Tenk deg kamerater over hele landet, han gutten. Mm. Oi, oi. Jeg har en kamerat i hver havn. Ja. Og det var veldig hyggelig. Er han også på randen til å gå bort og dø? Ja, han faktisk til og med litt eldre enn meg. Åh, dersken, er det mulig? Det faktisk mulig. Ja. Hva gjorde dere for noe? Ja, vi var litt ute på byen, og så var vi på fotballpub og litt sånn forskjellig. Mm. Så reiste han hjem i går, formiddag, til Bergen. Og etterpå det så lagte jeg middag, stekte pølser, og så lagte jeg potet. Med ketchup? Ja. Kjøttet, ja. Nei, bare pølser. Og så lagt jeg potetstappe helt fra grunnen av. Ekte hjemmelaget potetstappe. Begynte potet. Med poteter og dine bare hender? Bare to tomme hender og så en del poteter. Har du prøvd det noen gang, du som bor alene, Bjarte, å steke kjøttpølser og kjøttdeig, bare helt tørt, har det sammen, blander det sammen til en slags guffe, og så har du bare ketchup på? Har du prøvd det? Nei, men det låter spennende ut. Ta teste. Men vet du hva som godt? Hvis du tar sånn kjøttdeig og steker det, hiver det i en langpanne, hiver potetstappe oppå, og så hiver det i ovnen. Kan vi ikke si at kjøttet er godt uansett da? Hvis det kan man godt gjøre. Kjøttet virker så fryktelig anvendelig. Ja, så lenge du har ketchup. Ja, da, det må du jo. Det må du jo ha, ja. Vi skal høre en god gammel klassiker. Vi liker den låta her veldig godt, tror du ja, ikke det? Ja, ja, ja. Det Faith No More selvfølgelig, og låta heter Epic her i radioresepsjonen på P3. Jeg sikkert klar. Ha det. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Åh, for en ærlig låt fra Faith No More, Epic i radioresepsjonen, og det tjukken gammeren, og brillig, du brillig, jeg synes Nei, nå? Nei, vet du hva, forrige uke så jeg ikke, fra og med forrige uke så jeg ikke brillig, fra og med slutten av forrige uke så jeg ikke brillig. Fra og med slutten av forrige uke ja. Så sluttet jeg med briller, og begynte med kontaktlinser. Så nå kan jeg heller være, hvis jeg må være noe Jesus, kontaktlinser Jesus. Vet du hva, fra og med i dag, Tore Sagen? Nei, fra og med slutten av forrige uke. Unnskyld. Hvorfor har vi ikke snakket om dette før? Er det til Jøn? Det nok Jøn. Jeg beklager på din bekostning. Kontaktlinse Jesus, Tore Sagen. Okay. Det altså tjukken, gammel og kontaktlinse Jesus. Akkurat. Eller det sexy-lubben, like og kontaktlinse Jesus? Det må være opp til hver enkelt å vurdere. Jeg så excited, glad. Skip ahoy, altså, fordi det programmet her så godt å høre oss selv på mange måter, og det hyggelig at det folk som faktisk gidder å høre på dette også. Vi skal minne om at vi har spalten bra eller dritt tradisjon i dag, og du sender inn en tradisjon fra ditt liv, kjære lytter, og så avgjør vi da litt senere om det en bra eller en dritt tradisjon. Nå, Tore, til en sak du har laget. Ja, jeg har funnet en slags mal, ja. Et slags skoleeksempel på hvordan man lager et godt radioinnslag. Mm. Og jeg har puttet forskjellige elementer inn i denne malen, ja. Slik at det skal være en optimal nyttelse for lytterne å høre på. Mm. Det ikke for å slippe å finne på nye ideer hele tiden, det ikke derfor. Dels det. Ja. Og dels at det svært underholdende for lytteren. Og det svært slitsterkt? Det veldig slitsterkt, for det nemlig et eldgammelt tema, en eldgammel form jeg har valgt å bruke når jeg har laget disse innslagene da, som vi snart skal få høre. Det litt sånn at man tar noe, for eksempel av krigen. Ja. Hva hadde skjedd hvis Tyskland hadde vunnet krigen? tenker mange. Da vil du ha autostrada rundt omkring i Norge, for eksempel. Mye autostradar. Ja, alle snakker tysk. Folkevogn, alle snakker tysk, ja, og det ville vært flott nazi-arkitektur overalt. Og folkevogn. Og folkevogn. Ja. Og folkemord, kanskje? Og folkemord også, ja. Absolutt. Ja. Men jeg har valgt å snu litt på det igjen, jeg. Ja, vel. Og lage et enda mer interessant, eller reise et enda mer interessant spørsmål. Så hvis et annet land hadde vunnet krigen? Riktig. Skal vi høre? Kan vi gjøre. Mm. Året 1945, og Berlin, utgangspunktet for det tredje riket, står for fall. Stalins røde armé presser på i øst, mens i vest vinner de allierte styrkene stadig i terreng. Alt ser mørkt ut for den visionære føreren Hitler, men hva hvis det hadde vært annerledes? Hvordan hadde egentlig verden sett ut i dag hvis Brilleland hadde vunnet krigen? Da ville alle hatt synshjelp, fattig som rik. Brille og linseløs ble sett på som det reneste landsvik. De som allerede så godt og ikke tok seg bryet, ble arrestert av representanter for innfatningsministeriet. Synsam og Krog ville blitt kjeppjagd og steinet. Brilleland ville kontrollere hele riket alene. De rike kunne kjøpe designbriller fra 495, mens de fattige, du, folkebrillen ble designet for dem. De synsterke brillenekterne ble deportert til arbeidsleirer, mens de synssvake i brilleregjeringen drikker champagne og feirer. Synsopererte må gjemme seg i kjeller under slå og lem, i håp om at brillemotstandsbevegelsen kommer for å redde dem. Førerhunder og blindestokker ble brent på store bål, mens snikskyttere tok ut blinde som levende mål. Kvinner med solbriller uten styrke ble voldtatt og drept. Mennene lenket til ville hester og slept. Nei, så spørs det om dette hadde vært bedre enn Hitler og hans like. Å være en marionette for det bebrillede rike. Hva ville du stemt hvis du ikke visste sortiet på kandidatene fra Brilleland eller nazipartiet? Du hører på radioresepsjonen på P3. Yeah! Kanye West og Lupe Fiasco, Touch the Sky i radioresepsjonen på P3. Tore, du har fått en liten kommentar her fra en lytter. Mm-hmm. Kjetil, han skriver: litt mye spytt igjen nå, linseprins. Husk å svelge litt grann. Og du har jo en tendens til å snakke deg tørr, at du blir litt sånn, du får litt sånn... Ja, jeg har det, fordi jeg har noen sånne kjertler oppe i munnen. Gratulerer med dagen! Den er din! Har du kjertler i munnen? Fantastisk! Jeg har noen kjertler i munnen som blir veldig ivrige når jeg snakker mye. Ja. Hører du det? Jeg hører det veldig godt. Jeg får våte lepper og våt tunge, og jeg får våte tenner og vått tannkjøtt. Du blir litt LL Cool J når du har dette programmet. Ok. Ja. Men bare passe på når du har begynt med linser, Tore, eller linseprins, at det ikke blir for tørt i øynene. Ja, for da kommer det til å smatte med øynene også. Ja, det vet jeg at lytterne vil hate ganske mye. Ja da. Men så bare husk å svelge litt, Tore, og få unna litt. Ta gjerne og drikke litt vann. Ja vel. Du jobber norsk i Norsk Rikskringkasting. Husk det, til tross for at... Ja, Marius Lillen, hva det for en lyd? Det var ikke meg. Hørte du den lyden? Ja, fra meg. Ja, det var sånn magelyd. Nei, det var halslyd. Sure oppstøt. Nei. Da må vi skjerpe oss litt, grann. Bruke litt produkter og så videre, så at vi fremstår best mulig på radioen. Hva slags produkter har du brukt, Steinar? Vademekum, bruker mange flotte produkter. Men at det hindrer altså de oppstøtselydene? Ja. Ship ohoy. Du virker så glad og excited i dag. Jeg gjør det. Skal vi ta og kjøre kjenningsmelodien for bra eller dritt tradisjon? Bra eller dritt tradisjon? Bra eller dritt tradisjon? Bra eller dritt tradisjon? Bra eller dritt tradisjon? Ship ohoy. Og vi har fått en tekstmelding, og det er veldig, en av veldig mange fine tekstmeldinger, og den er veldig hyggelig, spesielt rettet til oss her i radioresepsjonen. Det kommer fra Einar. Ship ohoy, gutter, skriver han. Jeg har som tradisjon å sette på P3 kun fra klokken 13 til 14, og kun da, fordi da er det kun ett program på P3, og det er dere. Det er riktig. Alt stemmer jo. Ja, alt stemmer. Og det er veldig koselig, Einar. Det er flere som sier at det er en sånn tradisjon å høre på radioresepsjonen, og det er jo ekstremt bra tradisjon, synes vi. Det blir vi excited glad av. Ja, herskip ahoy. Bra. Tore, har du en tekstmelding der som du har lyst til å lese opp for oss? Det kan godt gjøre. Det altså en tradisjon som er blitt bedt om å bli anmeldt her. Det Roger som skriver dette. Hei, Roger. Hei, Roger. På Kongsberg har vi drekkadagsnatta, som 22. desember. Vi drikker hele døgnet, brenner bål og synger drikkeviser. Har vart i 400 år nå. 400 år? Ja da. Oi, det var jo det var en tradisjon, helt klart. Jeg synes jo dette var en fantastisk bra tradisjon. Der regner jeg med at de drikker ikke noe særlig ellers i helgene resten av året på Kongsberg. Hva får du til å tro det? Jeg vil tenke at de tar han såpass kraftig ut den 22. På drekkedagsnatta? Drekkedagsnatta, ja. Ja, jeg synes jo det litt, ja det ikke for å være slem mot noen, men, eller Roger, men jeg synes jo det litt pubertalt, litt barnslig, litt russefæringaktig å holde på den måten, at man ikke kan spre det ut over året. Ja. Ikke vet jeg om dere gjør det, men jeg ville jo vært med selvfølgelig hvis jeg hadde vært i miljø. Ja, det nettopp det. Det en litt flau tradisjon, men det i bunn og grunn en bra tradisjon. Ja, det det. Hva har vi rett å stå her på radioen og så tråkke på en 400 år gammel tradisjon? Nei, det sant. Det har respekt for dette. Dette noe som de har satt i gang på Kongsberg for hundrevis av år siden. 400 år. For å være nøyaktig. Ja. Så sitter vi bare her og... Men så du sier det en bra tradisjon bare fordi det en gammel tradisjon? Mener du at gamle firmaer for eksempel alltid bedre enn nye firmaer? Ja, det alltid det. Ja, det jo det. DNC for eksempel, mye bedre enn DNB Nord. Eller hva faen det heter nå. Mm. Ja. Ja, men så bra tradisjon. Flau, men bra tradisjon, synes vi. Greit, bra tradisjon. Flau, men bra tradisjon, synes vi. Så har du tatt litt vann, Tore? Nå er jeg litt sånn fuktig igjen. Ja, du er litt fuktig igjen, ja. Jeg tror det fordi jeg så nervøs. Tar en ny tradisjon her. Det en anonym da. Kvinne, hei, anonym. Anonym kvinne som har sendt inn denne meldingen. Jeg og kjæresten slash mannen min bruker å vaske hverandre i dusjen når det kaldt ute. Hvorfor sier du at det en kvinne som sender inn den tekstmeldingen? Faen da, fordi jeg regner med at jeg heterofil til det motsatte er bevist! Og jeg regner med at hvis det homser så må de si fra tekstmeldingen, eller så... Er du ikke enig i det? Jeg kanskje ikke hadde plass i en melding. Sier du at det de som er homofil? Vi sier at det en kvinne. Homser er også lov. Det fint med homofil. Ja, jeg skjønner at du synes det fint, men sa du nå at hvis du homofil og hører på dette programmet, så skal du spesielt merke tekstmeldingen? Ja, det synes jeg. Hvertfall hvis du skriver tekstmeldingen «Jeg og kjæresten min slash mannen min bruker å vaske hverandre i dusjen når det kaldt ute», så ja, understrek at du homo, ellers så kommer det feil ut. Synes du at homor også burde gå med et merke, et armbind, til daglig for å vise at de er homo? Jeg synes ikke de burde gå med en liten rosa stofflapp. Nei, det synes jeg ikke. Men når de sender en tekstmelding til radioresepsjonen, undersøk at du homo, hvis ikke du da skriver under med navnet ditt, som også vanlig og høflig å gjøre, når man sender en tekstmelding. For øvrig synes jeg det virker som en bra tradisjon. Å vaske hverandre. Å vaske hverandre, ja. Når det kaldt. Jeg synes det er ekkelt. Jeg synes det er ekkelt. Jeg synes det høres jo godt ut. Jeg synes heller det koseligere å komme ut, ha stått alene i dusjen, og komme ut, og så bli tørket av en annen. Frotert, tenker du på? Ja. Jeg synes jo det kunne vært godt kanskje å, etter at man har blitt frotert og blitt innoljet i en slags massasjeolje og ligget med. Ja, akkurat som et slags massasjeinstitutt. Ja. kanskje rett og slett. Men kanskje det fører til seksuell omgang etter at man har stått og vasket hverandre i spesielle skrittet kanskje. Står det noe om det i tekstmeldingen? Jeg regner med at vi vasker hverandre i skrittet med da intim såpe, CP. Eller ikke noe i det hele tatt, kanskje bare skylde og skvett litt vann på. Fint, men en bra, god tradisjon. Absolutt. Kjempebra tradisjon, ja. Rekker vi en til, eller? Ja. Ja. Det Mats da, som skriver til oss. Hei, Hei, Mats. Hei. Bruker å spytte på urinstrålen min på regndager i håp om at det blir bedre vær. Dette vel en kjempeflott tradisjon, eller? Skriver han håp? Håp. Hopp. Ja. Dette tydeligvis en slags... Det mer en nevrotisk, en tvangstanke igjen, dette. Ja, kanskje det. Nevrose, rett og slett. Jeg tror ikke det blir noe bedre vær av å spytte på urinstrålen på regntunge dager. Nei, jeg tror det er like virkningsfullt som da jeg selv tidlig i tenårene hadde en vorte på fingeren. Jeg leste i Kjerringrådboken at man skulle teipe en banan fast i den, grave den ned under fullmåne. Og så skulle vorten bli borte i løpet av en uke. Det fungerte overhovedet ikke. Den jo borte. Ja, nå den borte. Ja. Men... Vorten er borte! Gratulerer, Tore! Endelig er vorten borte. Ja, det var flott. Linseprinsen, vorten er borte. Fint! Ja, men jeg tenker du skal være litt forsiktig med å spytte på strålen hvis du står i et rom der kontakten ikke er jorda. Står det noe om at han ikke står i et rom hvor kontakten ikke er jorda? Nei, egentlig ikke. Han står vel sannsynligvis ute da, siden det er regntungt. Oh, ok. Hmm. 1987 koder er resepsjon. Var det bra, dritt? Sånn, dritt. Bra, synes jeg. Greit. 1987 koder er resepsjon. Hvis du sender oss en tradisjon, skal vi avgjøre om det bra eller dritt. Radioresepsjonen. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. En anonym har sendt inn en tekstmelding til oss, og du, dere vet jo hvor glad vi i anonyme tekstmeldinger etter denne homo-slash-hetero-episoden i stad. Men uansett så skriver den anonyme, hei anonym. Hei anonym. Vi, ja, det faktisk to stykker. To anonyme, hei anonyme. Hei. Vi to arbeidere som sniker oss unna jobben en time hver dag for å høre på dere. Firma taper penger på det, men det gjør ikke vi. Hilsen anonyme i frykt. Da det i hvert fall tydelig at de ikke går på akkord, men at de jobber på timelønn. Ja. Og det jo en lur ting å gjøre hvis ikke du så flink i jobben din, eller jobber litt sakte. Mm. Jeg sier ikke at de det, men de har tydeligvis valgt av timelønnsordning. Yep. Eller kanskje de må, for det firmaet har bestemt det. Jeg synes det var en bra tradisjon. Ja, jeg synes også det var en bra tradisjon. Selvfølgelig er det en bra tradisjon, men allikevel så synes jeg det rart at de har plassert radioen så enormt langt ifra arbeidsstedet sitt. Ja, og lurer på om det ikke noe dere kan gjøre som fornuftig underveis mens dere hører på dette programmet. Er det ikke noe av arbeidet dere kan ta med dere? Ja, for eksempel hvis man må slipe en speaker, for eksempel. Ja. Mm. Ja. Ta med deg slipmaskin. Og speaker. Mm. Ja. Det sannsynligvis det de holder på med. Takkligvis. Jeg kan godt ta en tekstmelding. Bra tradisjon. Ja, vi har sagt det nå. Ja, skal jeg ta en tekstmelding? Ja. Det fra en jente som heter Kaja. Hei, Kaja. Hei, Kaja. Hei, sier Kaja. Hei. Hei. Jeg ser på Dr. Phil mens jeg spiser lunsj de dagene jeg hjemme på den tiden. Bra eller dritt tradisjon? Dr. Phil har jo mye fornuftig å si, og jeg tror han har utdannet, eller enlightened, mange folk som ser på programmet hans. For det ikke alle som var så kjent med psykiatri og psykologi og sånne ting, før han kom på lufta. Kanskje? Bra tradisjon, ja, jeg tror det. Jeg synes jo ofte jeg har sett på Dr. Phil selv. Synes du ofte du har sett på han? Ja. Og jeg vil bare beklage til de som da ikke har muligheten til å se Dr. Phil på TV. Jeg synes han litt i overkant streng. Jeg synes han er veldig streng, for eksempel hvis det en dame som for eksempel har slått mannen sin veldig hardt og veldig mye, så sier han til mannen, men du må jo skjerpe deg du også. Du kan ikke bare la henne slå deg. Men man slår igjen da, ja. Sier han. Han er litt hardt mot hardt, Dr. Phil. Han er ikke så mye doktor som jeg... Det ble det tørt. Jeg synes han er litt for streng, så ikke se for mye på det, da blir du gal. Ok, så en medium-tradisjon? Medium-tradisjon. Berte. Jeg synes det var en dritt tradisjon. Jeg synes det var en bra tradisjon. Vi får jo mye sånne ting som... Hva? Hva er det du vil si? Jeg lurte på hva resultatet på tradisjonen ble for Kaja. Det ikke noe resultat! Du får individuelle anmeldelser av oss. Skal vi bli enige? Vi har brukt hele dagen, da. Jeg trodde det var sånn vi har gjort det tidligere. Ja, det er alltid. Skal vi bli enige? Man samkjører alltid. Til still. Det som vi har gjort tidligere hvis at to stykker har sagt bra tradisjon, så blir det flertall som ruller. Da blir det uansett. Så nå var det en som sa bra tradisjon, en sa dritt tradisjon, en sa passetradisjon. Hun har brukt 3 kroner på å sende dette spørsmålet for å få et svar, og jeg vil at hun skal få et unisont svar fra radioresepsjonen. Greit, da ble det en bra tradisjon, da. Har du tisset på deg, Bjørte? Var du hisset deg litt opp nå? Nei, jeg har ikke tisset ikke på meg. På deg? Jo, det gjorde du. Nei, det gjorde du ikke. Nei. Jeg kan vel hisse meg opp uten at det går i bukser på meg? Har du gått i bukser på deg? Er vi ferdig nå? Det ble en bra tradisjon. Vi tar en tradisjon til før vi gir oss. Den kommer fra Ottar. Og hei, Ottar! Han en selvutnevnt dritekonge. Hva? Han en selvutnevnt dritekonge, skriver han her i tekstmeldingen sin. Jeg pleier å legge papir i bunnen av toalettet for at det ikke skal sprute klosettvann opp i stjerten, samt tar jeg meg av på overkroppen for å unnslippe å dra med meg avgassene ut fra det lille rom. Dette mener jeg en særdeles god tradisjon. Man slipper unødvendig møkkavann i arslet, og man skåner omgivelsene for ubehagelig metangass. Og han spør, dette en bra eller en dritt tradisjon? Hva er det helt for den, sa du? Ottar, selvutnevnt dritekonge. Jeg synes at det er i hvert fall veldig interessant dette med at han lar klærne være på utsiden av toalettet for å hindre lukt. Jeg liker det! Det betyr at han må da ha et mellomrom, rett og slett, et lite mellomrom hvor han kan klære seg så ingen ser han. Det håper jeg han har. Ja, og så går han inn på do. Hvis du har et mellomrom, så er det greit. Da synes jeg det en bra tradisjon. Ja, men du kan finne ta med deg en bag inn på toalettet, og så klær du av deg først, og så lukker du igjen bagen. Men du må likevel åpne døra litt grann, og vise deg litt grann naken når du skal sette bagen på utsiden. Hvis du har en sånn jaktbag da, sånn som helt vanntett for eksempel, du regner med at den luktet, og så snurrer du alt inn der, og så setter du deg driter, og tar selvfølgelig toalettpapir nederst, så ikke det spruter opp i resten din. Da har du jo en illeluktende jaktbag da. Ja, men det lukter av baggen. Det kan være toalettbaggen, det da, vet du. Det kan være, vet du. Bra tradisjon fra oss her, radiosasjonen. Ja, bra tradisjon. Supert. Bra tradisjon. Vi runder av denne spalten nå. Er det jingle, Darin? Ja. Ja, vel. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Du var så excited glad tidligere I dag, Steinar. Jeg fortsatt excited glad, skip ahoy. Altså, det ikke noe problem. Jeg må, men det må være lov å diskutere. Det må være lov å være høylytt. Selvfølgelig, selvfølgelig. Det du tisset på deg, det trekker jeg tilbake, for du gjorde ikke. Jeg har ikke tisset på meg. Jeg sa jo det. Du har tisset på deg, du. Nei, jeg har ikke tisset på meg. Ok. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3 Du hørte Muse med Starlight her I radioresepsjonen Og nå alle venner igjen, vi har tatt hverandre I hånda Og det ingen som krangler og uenige, ikke sant det gutter? Mm. Tore? Ja. Nei, du så bort, kan vi si du enig du også? Vi gode venner nå Vi skal frottere hverandre etter sending Jeg enig nå, gode venner nå ja, Vi frotterer hverandre og oljer oss inn og gir hverandre Det thai-massasje etter når det sånn med hele kroppen? Da tror jeg du må være fra Thailand Ja, det jeg jo ikke Nei Til de som ikke visste det. Jeg altså ikke thailender. Du ikke thailender, du? Nei, jeg nordmann, jeg vet det. Vanskelig å vite når du jobber radio, vet du. Norsk nordmann fra Norge. Ja da, det meg. Ja, ja, ja. Ja. Skal vi prøve oss litt på kjøkkmaskinen? Jeg vil bare undersøke at de som sendte en tekstmelding om de som vasket hverandre, mm. og vi begynte å krangle om at homofile måtte undersøke at de var homofile når de sendte tekstmelding til oss. Mm. Hun var heterofil. Okay. Mm, det var også ikke en vits å gå inn I den debatten I det hele tatt. Det var flaks da. Betyr det at de homofile som hører på kan bare sende tekstmeldinger som vanlig? Trenger ikke markere noe som helst? Jeg pleier jo å skjønne når det homofile som sender en tekstmelding. For det ofte sånn knekk I håndleddet og så videre når de... Jeg elsker homofile tekstmeldinger. Ja. Ja. Så bare så det sagt, så det uttalt fra denne redaksjonen, og jeg ansvarlig redaktør. Vi tar disse joystickene, holder rundt I, og forklarer litt. Det altså en sjokkmaskin, den spiller musikk på en spesiell måte. Etter at den ferdig, så det om å trykke først. Den som trykker sist vil da få strøm I seg. Eventuelt hvis du trykker før musikken ferdig. Du prøver å lure. Jeg prøver å lure. Vi lar oss ikke lure lenger. Steiner! Ah! Lure, tappte. Skyte med vår Kalashnikov soft gun, som vi har kjøpt I Sverige for noen uker siden. Hvor skyter du? Hvor velger du? Er den jeg velger stjerten til Steiner. Hvor velger stjerten til Steiner? Jeg tror ikke det var vondt. Jo, det var ikke. Nei, ikke mer. En til. Nei, ikke mer. Det var ikke vondt. Det var, jeg kjente vel den. Herre Jesus Kristus. Takk for I dag. Gå inn på nrk.no/podcast. For å laste ned vår populære podcast eller gå inn på iTunes og klikk og abonner og så videre. Ha det gutter. Excited, glad. Skip ahoy. Ha det. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Alright, hello! Det nå jeg Kristiansand I Dyreparken. Det min første podcast. Og jeg så excited, glad. Det kommer til å bli utrolig morsomt fremover. De kommer til å få se litt andre siden av meg, så de kanskje ikke har sett før. Og det kan jo være bra, kanskje. Uansett, nå det konsert her, så jeg må dessverre faktisk springe for den gangen her. Men vi ses veldig, veldig snart. Ok, shippo, hoi!